ละทิ้งพระองค์ไว้แล้วไปสู่สวนมะม่วงอันร่มรื่นบำเพ็ญสมณธรรมทำจิตใจให้สงบแต่ก็หาสงบไม่ถูกวิตกทั้งสามรบกวนจนไม่อาจให้จิตสงบได้เลยวิตกทั้งสามนั้นคือกามวิตกความตรึกเรื่องกามพยาบาทวิตกความตรึกในทางปองร้ายและวิหิงสาวิตกความตรึกในทางเบียดเบียนในที่สุดจึงกลับมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระพุทธองค์ทรงเตือนว่าเมขิยะเอ่ยจิตนี้เป็นสิ่งที่ดิ้นรนหวัดแกว่งรักษายากห้ามได้ยากผู้มีปัญญาจึงพยายามทำจิตนี้ให้หายดิ้นรนและเป็นจิตตรงเหมือนช่างสอนดัดลูกศรให้ตรงเมขิยะเอ่ยจิตนี้คอยแต่จะปิ้งเกลือกลงไปคลุกเคล้ากับกามคุณเสมือนปลาซึ่งเกิดในน้ำถูกในพรานเบ็ดยกขึ้นจากน้ำแล้วคอยแต่จะดิ้นลงไปในน้ำอยู่เสมอผู้มีปัญญาจึงพยายามยกจิตขึ้นจากอาลัยในกามคุณให้ละบ่วงมารเสียภายใน20ปีแรกจำเดิมแต่การตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคคือระหว่างพระชนมายุ35ถึง54พรรษาพระพุทธองค์ไม่มีพระสาวกผู้อยู่อุปถัมภ์ประจำบางคราวก็เป็นพระอุปวานะบางคราวพระนาติกขิตะบางคราวพระสุนัขขตะบางคราวพระสาขตะบางคราวพระราธะบางคราวพระนาคสมาระและบางครั้งพระเมขิยะที่กล่าวแล้วบางคราวก็เป็นสามเณรจุนทะน้องชายพระสารีบุตรสมเด็จพระผู้มีพระภาคได้รับความลำบากด้วยการที่ภิกษุผู้อุปถัมภ์ไม่รู้พระทัยของพระองค์ต้องเปลี่ยนอยู่บ่อยๆถ้าจะมีผู้สงสัยว่าเหตุไฉนพระพุทธเจ้าจึงต้องมีพระอุปถัมภ์ประจำด้วยดูจะมีเป็นการยังถือยศศักดิ์ถือฐานะอยู่ด้วยหรือเรื่องนี้ถ้าพิจารณาด้วยดีจำเป็นที่พระองค์จะต้องมีพระอุปถัมภ์ประจำหรือผู้รับใช้ใกล้ชิดเพราะพระองค์ต้องทำหน้าที่ของพระองค์ต้องมีการประชุมสงฆ์เป็นคราวๆและต้องต้อนรับคฤหัสถ์บรรพชิตมากหลายที่มาเฝ้าเพื่อถวายปัจจัยบ้างทูลถามปัญหาข้อข้องใจบ้างในบรรดาผู้มาเฝ้าเหล่านั้นที่เป็นมาตุคามก็มีมากจะเห็นว่าพระองค์ไม่ควรประทับอยู่แต่ลำพังแต่ก็มีนานๆครั้งที่พระศาสดาทรงปลีกพระองค์ไปประทับแต่ลำพังในระยะนั้นเป็นที่ทราบกันว่าพระองค์ไม่ทรงต้อนรับผู้ใดทรงหลีกเร้นอยู่เพื่อแสวงหาความสุขในปัจจุบันที่เรียกว่าทิฏฐธรรมสุขวิหารด้วยประการดังกล่าววันนี้จึงคราวหนึ่งเมื่อพระองค์ประทับอยู่ณเชตวันมหาวิหารใกล้กรุงสาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศลพระเถระท่านผู้ใหญ่เป็นจำนวนมากมีพระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะเป็นต้นมาประชุมพร้อมกันต

อันงดงามของกษัตริย์สากยราชมีการประดับประดาประทีปโคมไฟเป็นระยะสว่างสวยไปทั่วเขตพระราชวังพระเจ้าสุโกธนะพระอนุชาแห่งสมเด็จพระเจ้ากรุงกบิลพัสดุ์มีพระพักตร์แจ่มใสตลอดเวลาทรงทักผู้นั้นผู้นี้ด้วยความเบิกบานพระทัยพระประยุรญาติและเสนาข้าราชบริพารมีความปรีดาปราโมทย์อย่างยิ่งที่มีพระราชกุมารพระองค์หนึ่งอุบัติขึ้นในโลกเขาพร้อมใจกันถวายนามราชกุมารว่าอานันทะเพราะนิมิตที่นำความปรีดาปราโมทและบันเทิงสุขมาให้เจ้าชายอานันทะอุบัติขึ้นวันเดียวกับพระราชกุมารสิทธัตถะพระราชกุมารทั้งสองจึงเป็นสหชาติกันมาสู่โลกพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายเจ้าชายอานันทะได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีที่สุดเท่าที่พระราชกุมารในราชสกุลจะพึงได้รับพระองค์เติบโตขึ้นภายใต้ความชื่นชมโสมนัสแห่งพระราชบิดาและพระประยุรญาติเจ้าชายเป็นผู้ถ่อมตนสุภาพอ่อนโยนและว่าง่ายมาแต่เล็กน้อยพระชวีผุดผ่องพระวรกายงามสง่าสมสกุลกษัตริย์ทรงได้รับการศึกษาอย่างดีจากสำนักอาจารย์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้ในแคว้นสักกะจนกระทั่งพระชนมายุสมควรที่จะทรงเสกสมรสแต่ก็หาปรากฏว่าพระองค์ทรงชอบพอสตรีคนใดเป็นพิเศษไม่ข่าวการเสด็จออกบรรพชาของเจ้าชายสิทธัตถะมงกุฎราชกุมารแห่งกบิลพัสดุ์นครก่อความสะเทือนพระทัยและพิศวงงงงวยแก่เจ้าชายอนันทะยิ่งนักพระองค์ทรงดำริอยู่เสมอว่าเจ้าพี่คงมองเห็นทางปลอดโปร่งอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นแน่จึงสละราชสมบัติออกบรรพชาจนกระทั่ง6ปีภายหลังพระสิทธิทัตถะทกุมารออกแสวงหาโมกขธรรมแล้วมีข่าวแพร่สะพัดจากนครราชคฤห์เข้าสู่นครหลวงแห่งแคว้นสักกะว่าบัดนี้พระมหามุนีโคตมะสากยบุตรได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเทศนาสั่งสอนปวงชนชาวมคตอยู่เจ้าชายอานันทะทรงกำหนดพระทัยว่าเมื่อใดพระพุทธเจ้าเสด็จมาสู่นครกบิลพัสดุ์พระองค์จะขอบวชในสำนักของพระพุทธองค์วันหนึ่งณสันถาสันถาคารแห่งกรุงกบิลพัสดุ์สากยราชทั้งหลายประชุมกันมีพระราชกุมารหลายพระองค์เข้าประชุมด้วยพระเจ้าสุทโธทนะซึ่งบัดนี้เป็นพระพุทธบิดาเป็นประธานทรงตรัสปรารภว่าท่านทั้งหลายบัดนี้ท่านคงได้ทราบข่าวการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์มิใช่ใครอื่นคือสิทธัตถะกุมารบุตรแห่งเรานั่นเองทราบว่ากำลังประทับอยู่ณกรุงราชคฤห์ราชธานีแห่งพระเจ้าพิมพิสารข้าพระเจ้าขอปรึกษาท่านทั้งหลายว่าเราควรจะส่งคนของเราไปทูลเสด็จมาเมืองเราหรือควรจะคอยจนกว่าพระองค์จะเสด็จมาเองผู้ใดมีความเห็นอย่างไรขอให้แสดงความคิดเห็นได้มีราชกุมารพระองค์หนึ่งชูพระหัตถ์ขึ้นเมื่อได้รับอนุญาตให้พูดได้แล้วพระองค์แสดงความคิดเห็นว่า ข้าแต่สากยราชทั้งหลายข้าพระเจ้ามีความเห็นว่าเราไม่ควรทูลเชิญเสด็จข้าพระเจ้ามีเหตุผลว่าเมื่อตอนเสด็จออกบวชพระสิทธัตถะก็มิได้ทูลใครแม้แต่สมเด็จพระราชบิดาเองอีกประการหนึ่งกบิลพัสเป็นนครของพระองค์เรื่องอะไรเล่าเราจะต้องเชิญเจ้าของบ้านให้เข้าบ้านเมื่อพระสิทธัตถะโอ้อวดว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่กลับบ้านของตนเองก็แล้วไปเมื่อพระองค์ไม่คิดถึงพระชนกหรือพระประยุรญาติทั้งหลายเราจะคิดถึงพระองค์ทำไมข้าพระเจ้าเห็นว่าถ้าจะต้องถึงกับทูลเชิญเสด็จก็เป็นเรื่องมากไปราชกุมารตรัสจบแล้วก็นั่งลงทันใดนั้นพระราชกุมารอีกองค์หนึ่งลุกขึ้นกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินและสากยวงศ์ทั้งหลายข้อที่เจ้าชายเทวทัตกล่าวมานั้นไม่ชอบด้วยเหตุผลข้าพระเจ้าไม่เห็นด้วยเจ้าชายสิทธัตถะแม้จะทรงพระเยาว์อยู่ก็จริงแต่พระองค์บัดนี้เป็นนักพรตและไม่ใช่นักพรตธรรมดายังเป็นถึงพระพุทธเจ้าอีกด้วยแม้แต่นักพรตธรรมดาเราผู้ถือตนว่าเป็นกษัตริย์ยังต้องให้เกียรติถวายความเคารพเมื่อเป็นเช่นนี้เหตุไหนเราจะให้เกียรติแก่พระสิทธัตถะซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าและเป็นพระญาติของเราไม่ได้ข้าพเจ้าเห็นว่าคำว่าพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสูงส่งมากพระมหาจักรพรรดิยังต้องถวายพระเกียรติทำไมคนขนาดเราจะถวายพระเกียรติไม่ได้ข้าพเจ้าเห็นควรว่าจะส่งคนไปเชิญเสด็จพระองค์เข้าสู่กรุงกบิลพัสดุ์พระราชกุมารก็นั่งลงการที่เจ้าชายอนันทะเสนอมานั้นเจ้าชายเทวทัตคะโดยอ้างตำแหน่งพระพุทธเจ้าขึ้นเป็นที่ตั้งก็ความเป็นพระพุทธเจ้านั้นใครๆก็อาจเป็นได้ถ้ากล้าโกหกชาวโลกว่าตัวเป็นพูดเอาเองใครๆก็พูดได้เทวทัตเจ้าสากยะสูงอายุผู้หนึ่งลุกขึ้นพูดถ้าเจ้าชายสิทธัตถะลวงว่าเป็นพระพุทธเจ้าอย่างที่เธอเข้าใจเราก็ยิ่งจำเป็นที่จะต้องเชิญเสด็จยิ่งขึ้นเพื่อจะได้รู้ให้แน่นอนว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าสันถาคารเงียบกริบไม่มีใครพูดขึ้นอีกเลยพระเจ้าสุทโธทนะจึงตรัสขึ้นว่าท่านทั้งหลายถ้าเราเถียงกันแบบนี้สักกี่วันก็ไม่อาจตกลงกันได้ต่างคนต่างก็มีเหตุผลน่าฟังด้วยกันทั้งสิ้นข้าพเจ้าอยากฟังให้เรื่องจบลงด้วยการฟังเสียงข้างมากเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าขอถามที่ประชุมว่าผู้ใดเห็นว่าสมควรเชิญลูกของเรามาสู่เมืองขอให้ยกมือขึ้นจบพระสุรเสียงของพระเจ้าสุทโธทนะมีพระหัตถ์ของสากยวงศ์ยกขึ้นสลอนมากมายแต่ไม่ได้นับเพราะเห็นว่ายังเหลืออยู่เป็นส่วนน้อยเหลือเกินคราวนี้ท่านผู้ใดเห็นว่าไม่สมควรจะเชิญเสด็จขอให้ยกมือขึ้นปรากฏว่ามีสองมือเท่านั้นคือเจ้าชายเทวทัตและพระสหายคู่พระไทยเป็นอันว่าเสียงในที่ประชุมเรียกร้องให้ทูลเสด็จพระผู้มีพระภาคเข้าสู่กรุงกบิลพัส เจ้าชายอานนท์พอพระทัยเหลือเกินทูลอาสาไปรับเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยตนเองแต่พระเจ้าสุทโธทนะทรงห้ามเสียเทวทัตข้างแค้นพระทัยยิ่งนักตั้งแต่เป็นพระราชกุมารน้อยๆด้วยกันมาไม่เคยมีชัยชนะเหนือเจ้าชายสิทธัตถะเลยเวลานั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จจากอุรุเวลาเสนานิคมตำบลที่ทรงตรัสรู้ไปสู่อิสิตตนะมลึกขทายะเพื่อโปรดปัญจวัคคีย์และโปรดพระยสะและชดินสามพี่น้องพร้อมด้วยบริวารแล้วเสด็จเข้าสู่กรุงราชคฤห์เพื่อโปรดพระเจ้าพิมพิสารตาม ปฏิญาณที่ทรงให้ไว้เมื่อเสด็จผ่านมาทางราชคฤห์สมัยเมื่อแสวงหาโมกขธรรมได้ทรงรับวัดเวรุวันสวนไม้ไผ่เป็นอารามสงฆ์แห่งแรกในพระพุทธศาสนาแล้วข่าวกระชอนทั่วไปทั้งพระนครราชคฤห์และเมืองใกล้เคียงทรงได้พระอัครสาวกซ้ายขวาคือพระสารีบุตรและพระหัตถ์พระมหาโมคคัลลานะเป็นกำลังสำคัญในเวลาเย็นๆชาวนครราชคฤห์มือถือดอกไม้ธูปเทียนและน้ำปานะมีน้ำอ้อยเป็นต้นมุ่งไปสู่อารามเวรุวันเพื่อฟังพระธรรมเทศนาและถวายน้ำปานะแก่พระภิกษุสงฆ์พระเจ้าสุทโธทนะทรงส่งผู้มาทูลเชิญพระผู้มีพระภาคเพื่อเสด็จกลับสู่พระนครแต่ปรากฏว่าทูต9คณะแรกไปถึงแล้วได้ฟังพระธรรมเทศนาเลื่อมใสศรัทธาขอบรรพชาอุปสมบทและไม่ได้ทูลเสด็จพระพุทธองค์ต่อมาถึงคณะที่สิบซึ่งมีการุทายีมหาอมาตย์เป็นหัวหน้าไปถึงวัดเวรุวันขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระผู้มีพระภาคแล้วจึงทูลอาราธนาพระพุทธองค์ตามพระดำรัสของพระพุทธบิดาพระผู้มีพระภาคและพระอรหันต์ขีณาสกจำนวนประมาณ 20,000 เป็นบริวารเสด็จจากกรุงราชคฤห์สู่นครกบิลพัสดุ์วันละโยชน์วันละโยชน์รวม60วันในระหว่างทางได้ประทานพระธรรมเทศนาโปรดประชาชนให้ดำรงอยู่ในคุณวิเศษต่างๆตามอุปนิสัยจนกระทั่งถึงนครกบิลพัสดุ์พระพุทธบิดาเตรียมรับเสด็จพระพุทธองค์โดยทรงสร้างวัดนิโครธารามถวายเป็นพุทธนิวาสการเสด็จมาของพระพุทธองค์ครั้งนี้เป็นที่ชื่นชมโสมนัสของพระประยุรญาติยิ่งนักเพราะเป็นเวลา7ปีแล้วที่พระองค์จากโดยพระญาติไม่ได้เห็นเลยแม้แต่เงาของพระองค์วันรุ่งขึ้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเสด็จออกบิณฑบาตผ่านมาทางปราสาทของพระราชบิดาพระเจ้าสุทโธทนะทอดพระเนตรเห็นแล้วรีบเสด็จลงไปจับชายจีวรของพระองค์แล้วกล่าวว่าสิทธัตถะทำไมเจ้าจึงทำอย่างนี้ตระกูลของเราเป็นขอทานหรือสากยวงศ์ไม่เคยทำเลยเจ้าทำให้วงตระกูลของพ่อเสียบ้านของเจ้าก็มีทำไมจึงไม่ไปรับอาหารที่บ้านเที่ยวเดินขอทานชาวบ้านอยู่พ่อจะเอาหน้าไปไว้ไหนพ่อเป็นจอมคนในแผ่นดินเป็นกษัตริย์ลูกมาทำตนเป็นขอทานมหาบพิตรเสียงนุ่มนวลอ่อนโยนจากพระโอษฐ์ ของพระผู้มีพระภาคบัดนี้อาตมภาพมิใช่สากยวงศ์แล้วอาตมภาพเป็นอริยวงศ์เป็นพุทธวงศ์พระพุทธเจ้าในอดีตทุกๆพระองค์ทรงกระทำอย่างนี้ทั้งนั้นอาตมภาพทำเพื่อรักษาวงศ์ของอาตมภาพมิให้สูญหายสำหรับบ้านอาตมภาพก็ไม่มีอาตมภาพเป็นอนาคาริกมุนีคือผู้ไม่มีเรือนช่างเถิดสิทธัตถะเจ้าจะเป็นวงอะไรจะมีเรือนหรือไม่มีเรือนพ่อไม่เข้าใจแต่เจ้าเป็นลูกของพ่อเจ้าจากไป7 ปีเศษพ่อคิดถึงเจ้าสุดประมาณพิมพาหรือก็คร่ำครวญถึงแต่เจ้าราหุลเล่ามีพ่อก็เหมือนไม่มีเวลานี้เจ้าจะต้องไปบ้านไปพบลูกพบเมียและพระญาติที่แก่เฒ่าว่าแล้วพระเจ้าสุทโธทนะก็นำเสด็จพระพุทธองค์ไปสู่พระราชวังถวายขาธนีโภชนีอาหารอันประณีตสมควรแก่กษัตริย์พระผู้มีพระภาคแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระบิดาและเป็นพระสกทาคามีและพระนางมหาประชาบดีโคตมีพระน้าเป็นพระโสดาบันแล้วเสด็จกลับสู่นิโครธารา